Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 24 Aralık 2021 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Hemen 24 Aralık ve Noel kutlayalım. Noel'iniz kutlu olsun. Ve sözü Ayşegül'e bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi Ayşegül konuğumuzu tanıtacak. Çok değerli, çok saygın bir konuğumuz var bugün. Evet, Selçuk Erez hocamız konuğumuz bugün. Selçuk Erez'i hem kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, akademisyen, İstanbul Tabip Odası'nın artık efsanevi başkanlarından biri, yazar ve gazeteci, ama son zamanlarda internet gazetecisi olarak tanıyabiliriz. Bu son programımızda hep değerlendirme yapılır. Geçmiş yıllar değerlendirilir. Biz tam tersini yapalım istedik. Yılın sonundan biraz geleceğe bakmak istedik. Bir de Türkiye'de hani gündem hep değişir. Gündelik gündem konuşulur ama dünyanın da konuştuğu, özellikle kültür ve bilim otoritelerinin konuştuğu çok ciddi bir konu var. Transhümanizm. Yani bu eşikteyiz gibi görünüyor ama biz işte başka şeyleri konuşuyoruz. Selçuk Hoca da genç aklıyla bunu konuşabileceğimiz çok az kişiden biri. Bundan dolayı transhümanizm konuşmak istedik bu programda. Transhümanizmi dinleyicilerimiz bilir aslında ama biyolojik insan sonrasını konuşmak istiyoruz. Çünkü biyolojik insan sonrasında biraz eşiğindeyiz gibi geliyor. Selçuk Hoca'ya şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Selçuk Hocamız çok sayıda bebeği de dünyaya getirmiş bir hocamız. Bir doğumcu, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda. Şimdi biyolojik insanın sonunu konuşurken mesleki alandan da bu transhümanizme nasıl bakıyorsunuz, merak ediyorum. Şimdi söyleyeyim. Transhümanizm dediğim şey, yani geleceğe bakıldığı vakit diyorlar ki bundan sonrası ya yapay zeka ile üretilmiş, artık insan demesin, makine diyemesin, insana benzeyen makineler veya oluşum diyelim. Ya oluşumlar insanları geçecek, en de sonunda onlar hakim olacaklar, onlar egemen olacaklar dünya yüzünde, veya transhumanizm, yani ileri derecede geliştirilmiş şu andaki akılsal ve bedensel yeteneklerini kat be kat aşmış insanlar. Belki de her ikisi bir arada bulunacak. Şimdi daha çok yaşayan, daha çok çabuk düşünen, belki de hatta yapay zeka ürünü aygıtlardan daha çok istifade eden, yani bizden çok daha üstün yetenekli insanlar bundan sonraki neslin dertlerini halledecekler. Şimdi bu doğumdan başlıyor tabii. Şöyle düşündük, doğumda yapılan hatalara kadar insanın transhuman değilin, human olmasına da, tabii insan transhuman olmadan önce human olacak, yani normal bir insan olacak, etkileyen bir iş yok. 12 saat süren doğum esnasında yapılan hatalar, eskiden beri devam eden işlemler insanların özellikle zihni kapasitelerini çok azaltıyor. Bu anlaşıldı. Şimdi biz doktora konuşurken tıbbiyeden hatırlarız. Görmüşüzdür. Hiç olmazsa birkaç tane doğum izlemişizdir. Mesela hala ismi var tıpta. Tıp kitaplarında yeri var. Bir tek misal vereceğim. 12 saat sürüyor doğum dediğin hadise. Çocuk iri ise bazen kolay doğamıyor. Bu müddet ilk çocukta da bir bahsediyoruz. Ne oluyor? 14 saat, 15 saat. Rahim itiyor. İtiyor, bazen bir türlü aşağı inemiyor çocuk. Ne yapıyor? Kristaller manevrası dedikleri bir manevraya en iri yarı ebe kalkıyor gebenin üzerinden, karnının aşağı doğru itiyor, bastırıyor. Şimdi doğmuş çocuğun kafasını düşünün, mıngıldak denen boşluklar vardır. Daha kemik kapatmamıştır. Çünkü çocuk 3-4 yaşına kadar, 3 yaşına kadar beyni büyüyecektir. Zekası artacaktır. Siz şimdi beyinle dış alem arasında iki tane ince zar var. Biz insan olağanüstü bir baskı uyguladığınızda bu çocuğun beyni ne oluyor? Anlaşılmış ki pek işe yarar olmuyor. Şimdi bunu artık yapmıyorlar. Bunun kalkması lazım. Forceps'in sakıncası var. Doğumu çabuklaştırmak için verilen ilaçların sakıncası var. Şimdi doğum dahi ileride transhuman olacak insanların belki de büyük bir kısmı itmeden, kalkmadan, forceps uygulamadan, doğumu hızlandıran aletler ve şeyler, ilaçlar kullanılmadan doğurtulacak. Bir kere transhumana gidiş ilk adım ebenin, kadın doğumcunun yapacağı veya yapmayacağı şeylere bağlı olacak. Hocam aslında doğumdan başlattık ama bir soru daha sormak istiyorum. Sanki bana bu iş gebelik takibinden başlar gibi geliyor. Çünkü gebelik takibindeki artık tetkikler eskiden bu kadar genetik ekiple birlikte çalışmazdı jinekologlar ama sanki hem jinekolog takibi yapıyor hem genetikçi takibi yapıyor gibi artık. Çok fazla test yapılıyor. Artık mesela SMA genetik testi zorunlu olacak gibi. Bu genetik testlerin çok sayısı arttı. Kanla da yapılıyor biliyorsunuz. Acaba genetik aslında hani transhuman birey doğumda değil de gebelikte mi en azından yaşayıp yaşamayacağına o çocuğun karar verilecek ve de tabii hani genetik bir bozukluk görüldüğünde de belki işte bu CRISPR-Cas9'la filan makasla kesilip atılacak o gen bölümü. Gebelik takibi yapan jinekologlar artık genetikçilerle daha çok konuşuyor değil mi hocam? Dediğiniz doğru. Şimdi hikaye şu. Çok sayıda olanak var. Fakat dün böyle bir uzun toplantısına katılmıştım. Genetikçiler doğumcuları anlatıyorlardı. Bunlar ne kadar pahalı aklınız durur. Yani özel hastanenin en pahalı müşterisi dahi, yani bunları bu devirde, bu sıkıntılı devirde değil, bu kadar sıkıntısı olmayan memlekette dahi karşılayabiliyor. Çok şey biliyorlar, genetik çok ilerledi. Doğmamış çocuğu uygulasan, o kadar çok bilgi veriyorlar ki sana, bütün bu söyledikleriniz geçerli. Hatta bunun ötesinde bulgular ve bilgiler iletiyorlar. Fakat bunlar çok pahalı. Şimdi bunlara varıncaya kadar, mesela İngiltere'de sosyalleştirilmiş sağlık sistemi var. Çok iyi bir sistem. Fakat o kadar çok masraf var ki, mesela gebe bir kadında bizim alıştığımız evrelerde, erken evrelerde ultrason bakılamıyor. Masraf oluyor. Ultrason daha basit bir şey. Çok basit bir şey. Ancak ben yanıltmak istemem ama çok ileri. Bize göre çok ileri. Mesela 3 ay geçtikten sonra bakıyorlar. Şimdi neden? Çünkü ona bakmaya kalksan, erken devirde bakmaya kalksan başka vatandaşın çok daha ihtiyacını, büyük bir ihtiyacını karşılayamıyorsun. Şimdi ekonomi şey oldukça, söyleyin adını, sıkılıştıkça sadece bizde değil başka ülkeler içinde bu yapacağın basit bir ultrason tahlili tetkiki dahi yapamıyorken normal zamanlarda, bizim normal zannettiğimiz zamanlarda bu kadar genetik gelişmesinden nasıl faydalanacağız? O da ancak çok zengin olanın, hali vakti çok iyi olanın yapacağı bir şey. Fakat bizlerin, normal vatandaşların pek yapamayacağı, karşılayamayacağı şey olacak onlar. Şimdi bunu da felsefi olarak düşünmek lazım. Hani genetik testlerde hocam şöyle bir şey var. Örneğin meme kanseriyle ilgili bir takım yatkınlık testleri yapılıyor. Evet. Bu test pozitif çıkarsa eğer işte bir takım aktrisler Amerika'da falan göğüslerini aldırdılar. ALM'de de var, bu gen var diye. Fakat şöyle bir şey var. Bu pozitiflik olsa da gende meme kanserine yakalanmayan, evet, ya da bu gen olmadığı halde, bu gen defekti olmadığı halde meme kanserine yakalanan insanlar var. Bunu birçok alana, yani sadece meme kanseri değil, birçok alana yaymak mümkün. Bugün İstanbul'da çeşitli özel laboratuvarda hastaneler kan verirseniz sizin COVID'e yatkın olup olmadığınızı ölçeriz diye propaganda yapıyorlar. Şimdi aradıkları sadece %3 ile 10 arasında değişen küçük bir grup hastada bir gen defekti bulunmuş. Onlar daha ağır geçiyorlarmış. Adama %90 insanda böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani onlar ağır geçmiyor değil. Yani bu çok ticarileştirilen, bu çok abartılan ve çok istismar edilen bir konu. Onun için dediğiniz gibi çok dikkat etmek lazım. Hem parasal yönü hem de bunun etik bir yönü de var. Ona ya dikkat etmek lazım. Çünkü çok abartılıyor bazen bazı durumlarda. Her önüne gelene test yapmak gibi bir şey yani bu. Bizim gibi ülkelerde de çok yapılır böyle şeyler biliyorsunuz. Çok yatkındır. Ona bakarsanız, şimdi ben kalksam bu akşam herhangi bir hastaneye gitsem, desem ki midem bulandı, kendimi tutamıyorum filan, bana ne yapıyorlar? Bakacaklar işte, karnıma bakacaklar, tansiyonuma bakacaklar. Normalse hadi git evine demeyecekler, ne yapacaklar biliyor musunuz? Bana serum takacaklar. Şimdi bu lüzumlu mu? Yok. Ağzından su içen adama serum ne lüzumlu? Ama hani bu kadar basit, en basit devrede lüzumsuz işe yapılan bir sistemde siz çok lüzumlu ya az lüzumluyu nasıl birbirine ayıracaksınız? Yani ne oluyor? Sizin buyurduğunuz gibi, söylediğiniz gibi bu bir etik mesele. Tıp eğitiminde etiğin ne kadar önem olduğunu ne kadar öğretebilirsek bu saçmalıklardan, bu lüzumsuzluklardan o kadar kaçınmış oluruz. Ne dersiniz? Yo, çok katılıyorum hocam. Çok çok doğru tabii. Ya bir de bu moda olan, bunun bir ticari yönü var. Ticari yönü ağır basmayanlarda da aman ben günceli kaçırmayayım, geri kalmış olmayayım, ilkel bir şey yapmayayım meslektaşlarım. Yani çok yönlü bir abartı var. Talep eden hastalarda da böyle bir talepkarlık var. Yani reçeteler de vardı eskiden. Niye böyle kalabalık reçete yazmadı diye hasta şikayet ederdi. Yani gerek yok falan, yok olmaz falan. Evet yani bu aslında buradan bu Ayşegül'ün çok doğru bir şekilde sizinle transhümanizm konuşuyor ama konu biraz dediğiniz gibi bu etik ve tıp etiğine doğru kayıyor. Buradan da ilerleyebiliriz eğer Ayşegül hocam. Tabii zaten hani şey. Ana konu bu evet, diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Şimdi gebelik takibini konuştuk. Biraz daha öncesine bakayım. Bebeğin oluşumuna yani. Son zamanlarda dikkat ediyorsanız doğal yolla bebeğin oluşumu da değil. IVF gebelik yani tüp bebek gündelik dilde IVF gebeliği tercih edenler var. Çünkü daha seçilmiş genle olduğunu iddia ediyorlar. Yani aslında hani gebeliği konuştuk. Gebelik öncesinde de doğal yolla gebe kalabilecek kişiler IVF gebeliği sırf bu nedenle tercih edebiliyor. Hocam buna ne diyorsunuz? Şey var tabii, IVF'in çoğaldığı çok doğru. Niye benziyor? Şimdi normal koşullarda gebe kalan bir kadının ikiz veya çoğul gebelikle neticelenmesi gebeliğinin 88'de 1. Fakat bu şeyde IVF ile, yani tüp bebek amiyane tabiri yoluyla gebe kalanda bu çok düşüyor. Mesela 18'de 1'e düşüyor. Ondan zaten sokağa çıkarsak ikiz gezdiren, ikiz çocuk gezdiren anneleri, babaları daha fazla rastlıyoruz. Şimdi niçin IVF sayısı bu kadar arttı? IVF yapan kurumlar çoğaldı. Her iki mahallede bir IVF şeyi var, laboratuvarı var veya polikliniği var. Çünkü insanlar eskisi gibi 17 yaşında, 18 yaşında evlenmiyor kız ve erkek. Bunlar ne yapıyorlar? Günün koşullarına uygun olarak daha olgun bir yaşta. Yani 40'lara doğru yaklaşan yaşta evleniyorlar ve çocuk yapmaya. Ve daha erken evlenseler nispeten de evlenme bir adım, ama ikinci adım maddi açıdan, birbirine uyma açısından ve kendilerini yeterli ve bir anne baba olacak kademeye gelmiş gibi hissetmeleri için daha zaman geçiyor. O vakit 40'a yakın yaşlarda hadi bir çocuğumuz olsun diye düşünüyorlar. O da 17 yaşındaki insan kadar kolay olmuyor. Kolay olmayınca bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, eyvah bir şey kaçıyor korkusuyla hemen tüp bebek laboratuvarına koşuyorlar. Esas sebebi bu, çoğalan sebebi. Ama sizin söylediğiniz acaba tüp bebek yöntemiyle çocuğum olsa, istatistik şunu gösteriyor ki tüp bebek yoluyla olan konjenital anomaliler ötekinden daha az veya daha çok büyük. Yani öyle düşünenler... Bu da gol değil hocam. Zamanlar şey derlerdi. Cesaryenle doğanlar işte kafası sıkışmadığı için daha zeki. Hatta evet. Mesela bir tane arkadaşım ona inanıyordu. Bir tane bir toplantıda mesela bir adamı gösterdi. Bak dedi, bak o da bizden. Yani Sezeryan'la da. Oldu ya, demek ki çok akıllıdır. Hepinizden daha zekidir maşallah. Peki Profesör Selçuk Erez'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Bir müzik arası. Müsaade ederseniz bir hoş bir parça dinleyeceğiz şimdi hocam. İki hafta önce biz İbrahim Ferrer ve Omar Portondo'dan Kisas Kisas isimli o klasik parçayı dinledik. Sonra böyle bir rastlantı eseri bunun Fransızcasını buldum ama bu sefer böyle İbrahim Ferrer gibi klasik bir takım müzisyenlerden değil, iki genç Fransız müzisyen Flor Benguigui ve Lou Richard'dan dinleyeceğiz. Kisas Kisas'ın adı da Kise Kise olmuş ama keyifli. Bunu dinleyeceğiz şimdi efendim. 24 Aralık 2021 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Erez ve Flor Benguigui Lou Richard'dan Kise Kise isimli parçayı dinledik. Söyleşimizin devamı. Söz Ayşegül'de. Son zamanlarda işte bu genetik testlerden bahsettik. Bilmiyorum, çoğu şey de jinekolojik takiplerden başlar hep. İnsanlar şunu istiyorlar aslında. Non-invasif dediğimiz, girişimsel olmayan kolay tetkiklerle tanı konulmasını istiyorlar. Yani artık şundan da bahsediyoruz mesela onkolojide. Liquid biopsi denilen yöntemler var. Yani girip organdan biyopsi almak yerine liquid biyopsi kan yoluyla o tümörün cinsini anlamaya çalışıyorlar. Bu da herkesin hani kolay da olduğu için çok olumlu baktığı bir şey. Tabii bu transhuman bireyi konuşmakla birlikte hani tıp doktoru dokunur, bakar. Buna talep mi azalacak? Acaba tıp doktoru yerine tıp mühendislerine mi ihtiyaç olacak? İstersen birkaç laf edeyim. Ondan sonra Selim Hoca belki başka şeyler söyler. Şimdi tıpta bazı, mesela uzaktan tıp diye bir şey çıktı. Bu ekonomik sıkıntılarda ve bir takım salgınlarda da işe yarıyor. Mesela psikologlar, psikiyatrlar yani. Yani hiç eksiksiz. İnsanın şeyde uzaktan konuşabiliyor, saatlerce konuşabiliyor. Ve hepsi de yani verimi oluyor. Karşı karşıya konuşmaktan uzun boylu bir farkı olmadığını söylüyorlar. Her şube bunu yapamaz. Göz muayenelerinin bir kısmı reseptivitesi yüksek özel bilgisayar aygıtları kullanılarak yapılıyormuş. Peki o da tamam. Cilt hastalıkları bir dereceye kadar yapılıyor. Özellikle patoloji. Şimdi mesela smear testinde rahim kanseri yakalamak için yapılan bir tarama. Ne yapıyorlar? Bir takım hücrelere insanlar, çok tecrübeli teknisyen veya hekimler bakıyorlar. İşte iki hücrede bir takım acayiplik görüyorlar. Oradaki alanda mevcut 70 tane hücreden 3 tanesinde tuhaflık hissedip teşhisi koyabiliyorlar. Bunu atlamadık olasılığı. Ama şimdi yapay zekalı özel mikroskoplarla hiç çok çabuk, çok kısa ve çok kesin teşhis yapılabiliyor. Demek ki patolog meslektaşlarımızın da geleceği süper parlak değil. Şimdi hakikaten tıbbın bazı dallarında çok değişiklik olacak. Peki bunu yönlendirecek, işte şunu yapalım, bunu yapalım diyecek insanda ne lazım? Hiç değişmeyecek bir şey ve hatta daha da önemi artacak bir şey. Bu kadar çok tercih varken etik. Etik kim anlatacak bunlara? Hekimler mi anlatacak? Felsefeciler mi anlatacak? Onu ben merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yapay zekaya kayarsa makineler anlatacak belki. Yani aslında bunlar çok çağı yakalamak, moderniteyi yakalamak adı altında ve bu şekilde süslenebilir. Fakat Buraya doğru kayan tıptın avantajlarının yanında nelerin yitirildiği, neler kaçırıldığı, nelerin kaybedildiği ya da unutulduğu bu gözden kaçırılıyor galiba. Evet. Özellikle ticari yönü ağır bastığı zaman bunu allayıp bulayıp bu şekilde yansıtmak, yani biz biliyoruz hepimiz yaşadık işte bu görüntüleme yöntemleri, MR'lar falan çıktıktan sonra hani stetoskopla hastayı dinlemeyen ama işte görüntüleme isteyip buradan taneye gitmeye çalışan ne kadar çok hekim var. Ve Ayşegül'le de konuştuğumuz bir konuydu hocam, özellikle İşte son zamanlarda sevgili Taner Gören'in de anamnez almanın unutulduğu, ihmal edildiği ve bunun, bu konunun ne kadar önemli bir şey olduğu, hani tanı ve teşhiste anamnezin değerinin nasıl hani göz ardı edildiği, öğrenilmediği bile belki ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ama dediğiniz gibi, yani konuştuğumuz gibi, bu işin ticari yönü ön plana çıktıkça, ticarileştikçe bütün o yeni modern yaklaşımlardan, alet edevattan, o yollardan yararlanmazsanız hani çağ dışı kalmış insan ya da bilim insanı gibi görüneceksiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. Büyük bir olasılıkla bunun tehlikesi anlaşılacaktır. Ama arada da bir sürü olumsuzluk yaşanacaktır gibi geliyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şey var, bir tane deve arkadaşım var, Amerikalı, Barry Schifrin ismi. Şimdi Barry Schifrin ismi doğum esnasında kadının karnına konan çocuk kapseslerinin atımı ile beyin kasıldığı vakit onlara bakan ve onun da çocuğun o andaki durumun hakkında bir şey söyleme olasılığını sağlayan bir alet bu. Giderek daha fazla kullanılıyor. Şimdi bu kadar önemli, çocuğun doğum esnasındaki sağlığını ortaya çıkan bir aleti bulan 5-6 kişiden bir tanesi, bir takımdı o, olan bu adam, şu anda doğum esnasında yapılan hatalarda hata yapanın veya hatayı yapanı şikayet edenin bir kişisi olarak çalışıyor. Ve çok etik davranan, karakteri öyle, yapısı öyle bir insan. Şimdi neden şikayet ediyor biliyor musunuz? Hekim kuruluşlarından şikayet ediyor. Mesela Amerika Kadın Doğum Cemiyeti, bunu boğacaklar. Bunu toplantılarına katmıyorlar. Sen bizim yaptığımız, yani tabii böyle demiyorlar. Doğumcu hata yapmaz. Çocukta bir çarpıklık varsa bu doğumdan evvel gelişmiştir. Binaenaleyh sen bunun aksine iddia edip de bir utanmadan meslektaşlarını müşkül durumda bırakıyorsun. Aa, yani zannederseniz ki bunu sadece şeyler yapıyorlar. Bir takım hekimlikle ilgisi olmayan insanlar yapıyor. Hayır, hekimlerin kendisi. Adamı öldürecekler, boğacaklar. Yolladıkları makaleyi şimdi basmamaya başladılar. Sen git, istemiyoruz seni. Aforoz ettiler. Niye? Çünkü yapılan hataları ortaya koyuyor. Yapılan güzümsüzlükleri ortaya koyuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş olduğunu düşündüğümüz bir ülkede ki hekimlik yemini etmiş insanlar, alim şahim insanlar, bunlar öğretim üyeleri vesaire. Yani böyle davranırsa, yani bizim memleketimiz gibi ülkelerde ne olur? Ne olacak? Onu düşünmekte fayda var. Yine etik davranış, yani sadece politikada değil, sadece yaşamda değil, hekimlikte de, esasında hayatımızın her devresinde de doğru davranış, insansever yaklaşım. Bunu nasıl vurgulayacağız, nasıl öğreteceğiz? Sanat değil midir buna yol açan? Başka nedir? Ben onu merak ediyorum. Ayşegül'den öğrenmek istiyorum. Siz de evet. Ben şunu düşündüm. Şimdi etik konuşuyoruz. Etiğin temelinde tabii felsefe var. Ama lise eğitimini düşünün Türkiye'deki, ne kadar çorak bir eğitim, teste yönelik, kim felsefe okumayı, kim felsefi kitaplar okumayı düşünür ki acaba lise eğitiminde? Yani zaten zemini çok kötü başlıyor işin. Mesela Steve Jobs'undu galiba. konuda bunu vurguluyordu aslında. Üniversitede okumadığını anlatıyordu, yani örgün bir eğitim görmediğini. Bazı şeyleri aslında keyif için yapmanın, kendini zenginleştirmek için yapmanın, kaligrafi dersine katıldığını anlatıyordu. Ne kadar kıymetli olduğunu. Halbuki şu anda her çok kişi, tabii yaşam da bunu getiriyor. Keyfi yapılmıyor bu. Sadece para kazanmaya yönelik uğraşlara yöneliyor. Tabii belki yeterli refah düzeyinde olsa farklı uğraşlara da yönelebilir. Yani sanat gibi, işte gelişmiş ülkeler niye gelişiyorlar ve gelişmekte gelişmiş olmaya devam ediyorlar bu konularla ilgili. Yani gelişmekte olan ülkeler bizim ülkemiz gibi hayat memat meselesi, hayat zaten onun için. Onun dışındaki sanat gibi, kültür gibi kendisini zenginleştirecek, farklı alanlara taşıyacak onu konular mevzusu olamıyor. Burada tabii çok büyük bir sıkıntı var. Mesela anamnez dedik, hadi biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. 5 dakika olmasın muayene süreleri, yarım saat olsun. Bugün verelim yarım saate. Şimdi eğer ki siz öykü, roman gibi kitaplar okumadıysanız, gerçekten size yarım saat versek ve hasta dinlemenizi istesek, o hikayeyi almanız çok güç. Hikayeyi almak için hikayeyi bir kafada kurmak gerekir. Çünkü onun içinde kurgu biraz okumak, bilmek gerekir. Yani belki tıp fakültesi öğrencilerine ders gibi kültür ve sanatın öneminin aktarılması lazım. Tabii bu da akademisyenle olabilecek bir şey. Akademisyen eğer kültür ve sanattan çok uzaksa, rol modeli yani sadece girip ameliyat ediyorsa veya sadece poliklinik yapıyorsa, o öğrenciden de farklı bir yaklaşım bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Burada akademisyenin işte o hoca önemi. Ranciye çok eleştirir mesela şeyleri, Cahil Hoca diye de kitabı var. Yani hocanın cahil olmaması, akademisyenin akademisyen niteliğinde olması belki hani öğretmektense rol model oluşturmak çok daha önemli geliyor. Bilmiyorum ne dersiniz yani. Bunun dışında akademisyenler gördüğünde o çocuklar da onun gibi olacaklardır, çorak. Şimdi bu Hitler'den kaçıp gelen hocalar vardı. İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 1948 ve birazcık daha önceki albümlerine bakarsanız aşağı yukarı her kürsünün başında bir tane Hitler Almanya'sından kaçmış bu tarafa gelmiş bir Alman hocanın ordinaris profesörü resmini ve ismini görürdünüz. Şimdi bunların ben ucunu gördüm. Yani son örneklerini gördüm. Hepsinin ortak vasfı, hekimlik dışında da meraklarının olmasıydı. Çoğunun müzik, bir kısmının söylediğiniz gibi felsefe. Mesela babamın hocası olan Profesör Lippmann vardı. Babam da kadın doğumcuydu. Lippmann tarih öncesi evrede yaşamış hayvanları incelermiş. Mesela böyle bir hayvanın, bizim evde büyük babamın resmi vardı, büyük annemin, bir de bir acayip bir hayvanın şeyinin, iskeletinin resmi. Bu anladım büyük babam, peki bu bizim neyimiz oluyor derdim. Bu bizim yakınımızdır derdi. Çünkü ichthyosaurus denen bu yaratık, böyle timsahtan daha büyük bir timsaha benzeyen balık, ilk önce yumurtlanmış ama yumurta vücudunu terk etmezmiş. Sularda yaşıyor, göllerde, derelerde yaşıyor. Ve bu yumurta hayvanın içinde yavaş yavaş açılır. Hayvan dışarı çıkmazmış, doğan hayvan. Ortaya, yumurtadan çıkan hayvan, affedersiniz. Ben de bir boyuta geldikten sonra, birkaç ay, ondan sonra karın bunu dişi itiyorsan bunu doğurmuş. Bunu ilk bilen, bizi buraya gelmiş olan bu Lippmann. Şimdi o kadar geniş merakları, o kadar geniş bir kültürleri var ki, yani bizim de öyle olmamız lazım. Diyeceksin ki ulan bak işi gücü yok. Herif gidiyor ichthyosaurus'un nasıl doğduğunu inceliyor. Hayır değil. Hayır değil. Yani sizin gibi Ayşegül gibi bir insan olması lazım ki hekimlik dışında sadece içimizi açmakla kalmasın. Esasında mesleğine katkıda bulunsun. Başka türlü insan hekim olmaması lazım. Yani bunu YÖKEM'i nasıl anlatmalı, YÖK'ün kurucularına, YÖK'ü etkileyenlere nasıl anlatmalı? Tabii ki şu anda olacak iş değil. Ama bir gün inşallah olacaktır diye düşünüp kendi kendime avutuyorum. Bu mübarek şeyde kızma. Noel gününde. Hocam bu felsefeden bahsederken bildiğim kadarıyla orta öğretimden felsefe kaldırıldı değil mi felsefe dersi? Evet, lüzumsuzmuş kaldırıldı. Evrim teorisi de okutulmuyor. Evrim teorisi de kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Ondan bahsedeyim. Beni çok güldüren bir şey var. Ayşegül biliyor, kaçıncı defa söylüyorum. Bu Covid başladığından beri biz bütün toplum, yani sadece hekimler değil, toplumdaki sokaktaki vatandaş da biliyorsunuz mutasyonlarla yatıp varyantlarla kalkıyor. Her konuştuklarında evrimden bahsediyorlar, farkında değiller herhalde. Bu da beni çok güldürüyor. Bir başka müzik arası daha verelim hocam isterseniz. Bu sefer çalacağımız parçalar Noel parçaları, Christmas parçaları. Wham grubundan dinleyeceğiz Last Christmas. Peki. Wham grubundan dinledik Last Christmas isimli parçayı, seslendirdiler 24 Aralık 2021. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Erez. Evet Ayşe. Evet, dinleyenlerden de mesajlar geliyor. Onları da el sallayalım. Evet. Teşekkür ederim. Edelim. Evet. Şimdi konumuz da biraz etik konusuna kaydı ve tıp eğitimine de aslında geliyoruz. Akademisyenin ne kadar önemli olduğuna, ne kadar yön verici olduğuna, tabii sadece tıp eğitiminde değil asistanlık eğitiminde de bu ne kadar önemli. Belki asistanlık eğitimlerinde de kültür konusu konuşulabilir. Tabii o nöbetlerin içinde ne kadar konuşulabilir. Ama muhakkak hani bunlara da yer verilmeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Çünkü öbür türlü şöyle bir şey de var. Hani biyoteknolojiyi çok konuşuyoruz. Gelişmiş ülkelerin gelecek planlarına baktığımızda bir numarada biyoteknoloji var. Biyoteknolojide yaratıcılığa ihtiyaç olan bir alan. Her şeyiniz olabilir ama yaratıcılığınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Sadece kitap bilgisi de belki bu yaratıcılık konusunda ne doktorların ne uzmanların hiç kimseye yardımcı olmuyor. Başka konuları okumak, bilmek yaratıcılık konusunda daha katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. Başka bir şey var. Yani şeyden yoldan çıkmadı olarak lütfen kabul etmeyin ikiniz de. Şimdi yaratıcılığın, hani insan, eskiden zannederlerdik insanlardan bazısı yaratıcı doğar. Bize ne de düşer çoğumuza? Yani sıradan insanlara alkışlamak ve hayran olmak. Hayır. Varılan nokta şu ki herkeste yaratıcı olma potansiyeli var. Ama çevrenin, yani yaşadığı ortamın, ülkenin ve annesinin, babasının, ailesinin ona ya baskı uygulamaması koşuluyla bir numara. Yaratıcılık gelişiyor. Şimdi çok tuhaf bir şey ama insanlar alet geliştirmede tıpta kullanılacak, her konuda kullanacak ve onu etik kullanacak, onu doğru kullanacak insanların yaratıcı olması lazım. Peki yaratıcının tek koşulu veya en önde gelen koşulu o memlekette demokrasinin varlığı ise onu nasıl sağlayacağız? Yani onu nasıl kabul edeceğiz? Yaratıcı olmanın sadece ailede değil, yaşadığı ortamın da yani değişik bir şey söylemesi, kabul edilmesi lazım. Ben size örnek söyleyeyim ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için. Ankara'da büyük bir cami yapılacaktı 1970'ler. Orada Dalokay'dı belediye başkanı. Dalokay aynı zamanda iyi bir mimardı. Uluslararası bir jüri yaptılar. Dalokay'ın projesi, topu piston yok bu çünkü uluslararası jüri, birinci oldu. Başladı Dalokay'ın camisini yapma. Her kafadan bir ses ama bu ses sadece halktan gelmiyor. Başkanlardan, başbakanlardan falan geliyor. Bu ne biçim cami? Kubbesi yok. Kubbesiz cami olur mu? Minareleri niçin yüksek, böyle alçak, şeyde ayrık. Ne oldu? O cami vazgeçildi. İnşaat durdu. Yerine 1500'lerde İstanbul'da yapılan Mimar Sinan ürünü caminin betonarmesi yapıldı. Yahu değişikliğe bu kadar dirençli bir ülkede, biliyorsunuz o cami şu anda Pakistan'da var. Babat'ta dünyanın en güzel çağdaş camilerinden biri olarak zikrediliyor mimari kitaplarında. Bu kadar basit bir şeyi, değişikliğe tahammül edemeyen, bir çünkü demokratik terbiyesi eksik bir ülkenin çocukları olarak bunu nasıl halledeceğiz ki yaratıcı insanlar gelişsin, ki bu yaratıcı insanlar tıpta doğru yolu bulsunlar ve doğru alet gelişsinler, bir de o doğru aleti etik ilkelere uygun kullansınlar. Bunu da düşünmek biraz lüks mü olur bilmiyorum. Neden? Bir de dışlanırlar hocam böyle bir şeylerle uğraşanlar falan falan. Yeni mahalleye yeni adet mi getiriyorsun falan gibi değil mi? Böyle geleneğin dışına çıkan. Uydurur, öldürür. Evet, evet yani. Başka bir şey geldi aklıma. En küçük çocuğa bakan, benim çocuğuma bakan bir tane şeyin Sinop'un köylerinden gelmiş bir kadın var. Dedi ki bizim köyde bilmezsiniz dedi, bir felaketle karşılaştık. Ne oldu? Bir katır dedi doğurdu. Şimdi alışarak gelen şey katır doğurmaz. Ama binde bir doğurulmuş. Doğurur. Olursa eyvah ne oldu peki dedi. Kıyamet belirtisi olarak kabul etmişler. Ne yaptınız? 15 metrelik bir çukur kazılmış. Katırı kesmişler, atmışlar içine. Yavruyu da kesip atmışlar. Ondan sonra üzerine beton. Kıyamet kopmasını engellemişler. Demek ki alışığa gelmiş şey dışına çıkmak istemezük. Tabii. Yani evet, yani bu coğrafyanın herhalde en önemli önündeki engellerden bir tanesi bu tarz yaratıcılığa, farklılığa, her alanda, her konuda çok kapalı olması, eski köye yeni adet mi getiriyorsun yaklaşımıyla, onun dışlanması yani çok çok çok kötü tabii. Evet. Ama bu her düşünce sisteminde de aynı. Türkiye özelinde konuşuyorum ben. Mesela hani bu Ortodoks diyoruz. Yani sağa bakıyorsunuz böyle. Onlar zaten muhafazakardır, sağ düşünceli kişiler. Muhafaza etmek, konserve etmek. Ama yani sol tarafa bakıyorsunuz. Orada da Ortodoks düşünce çok var. Yani orada da aslında hani çıkıntılık yapılınca hani çıkıntı diye bakılıyor. Yani son dönemlerde mesela sınıf eleştirisinin dışında bir şey koymak, argüman koymak, özellikle bunu da feministler ve LGBT'yi bireyler yapıyorlar. Başka bir sınıf çelişkisini ortaya koyuyorlar. Yani burada bile biraz istemezük durumu varken herhalde hani bambaşka bir bakışla bu olur. Ben son bir şey soracaktım, onu sormak istiyorum. Margaret Atwood'un bir kitabı var. Ben çok seviyorum o kitabı. Antilop ve Florya. Antilop ve Florya'da biraz da spoiler vereyim. Kitapta şöyle bir şey var. Bu dünyanın eşitsizliğine bir bilim insanı çok kızıyor ve bambaşka bir dünya yaratmaya karar veriyor. Tabii şöyle ki, her karar verilen dünyada, her dünya kurgusunda bir iktidar olur. Bunda da maalesef bir iktidar oluşuyor tabii. Bu iktidar da diyor ki bu eşitsizliği yaratan savaşı aslında aşk ve cinsellik diyor. Ve bundan dolayı bunun olmadığı bir dünyada savaş da olmaz diyor. Ve bunun haricinde kalacak insanlar yaratıyor. Bu transhümanizmde, yapay zekada, sizce aşk dolayısıyla sanat olur mu? Tabii Antilop ve Florya'nın sonunda onda bile olduğu ortaya çıkıyor ama. Sizce bu transhümanizmde aşk ne olacak Selçuk Hoca? Yani, son soru olarak bunu sorayım. Aşk ve sanat ne olacak? Şimdi insan faktörü oldukça, yani yapay zeka aygıtlarından farklı olarak bence aşkın da yer olacak. Yani cinselliğin de yer olacak, sanatın da yer olacak. Çünkü insanların ne derler, motive eden en büyük faktör. Şey vardı, ismini unuttum fakat bizim memleketin, yani Türkçe'yi çevirdi ve filmler yapıldı. Bir genç kadın yazar, Amerikalı. Kendisi şunu öğrenmiş. Başarılı bir romanda aşk olacak ve aynı zamanda da ölüm korkusu olacak. Ne yapıyor? Bakıyor. Bir salgın var Amerika'da, bunu görüyor. İnsanların paniklediğini, bizimkinden çok daha basit bir salgın. Korkuyor, tavuk bilmem nesi. tamam diyor, bir şey tasarlamış ve çok tuttu. Bir ülke, dediğiniz gibi aşk lüzumsuzdur. Aşk insanı felakete sürükler. Lüzumsuz yere insanlar zamanını kaybederler. Ondan o ülkede 17 yaşına gelen her kızın, her erkeğin bir beyin ameliyatı geçirip aşk merkezine geri çıkartması lazım. Ve böyle bir şey yapar. Bir oğlan kaçmış, bunu saçma bulmuş. Bir kız da bir ay sonra şey yapacak, bu ameliyatı geçirecek. Onun öncesinde bu oğlan kızı ikna ediyor ve beraber kaçmaya başlıyorlar. Nefis bir bestseller olmuş. Demek ki bunu böyle düşünenler var. Ama ileri insan, yani geliştirilmiş insan, daha çok iyi düşünmesi sağlanmış, beynine çip mi takılmış, ne yapmış bilmiyorum. Bir takım yöntemlerle süper insan haline sokulmuş bir insan yavrusunda tabii ki insandan farklı olmayacak, aşk olacak, edebiyat olacak, sanat olacak. Yoksa öteki süper tarafları devam etmez, olmaz. Aygıtlardan farklı bir şey olması lazım. Hani o şeyin insan bir toplumda, insanlardan ibaret bir toplumda yaşıyorsa iletişim olacak. İnsandan insana fikir alışverişi olacak. Burada da edebiyat muhakkak ve muhakkak sonuna kadar olacak. Ama dünya yüzünde insan kalmazsa insanların yerine sadece ortalığı mahvediyoruz, değil mi? Kendi kendimizi zehirliyoruz. Ama günün birinde sadece yapay zekadan geliştirilmiş insan, yani yaratıklar varsa, bu da yani korkutucu bir şey. Çünkü diyor ki AI expertler var, yani yapay zeka expertleri. Bunların tahmini, insan düzeyinde makine zekasının, yani kendi kendini düzelten, kendi kendini yönlendiren, insana artık ihtiyacı olmayan makinelerin gerçekleşme şansının 45 yıl içinde %50, 9 yıl içinde %10 olduğunu ileri sürüyorlar. Bu işten çok uğraşanlar. Demek ki beni aşan bir zamanda bu bir problem olabilir. O vakit insan kalmazsa yeryüzünde. Bunlar kalacak. Bunlar çünkü karbondioksit fazlalığından herhalde benim kadar, sizin kadar etkilenen yapılar olmayacaklar. Yani o zaman muhtemelen sanat lüzumsuz, aşk lüzumsuz. Çünkü bunlar kendi kendilerine laboratuvarda üretecekler. Ne yiyecekler, ne yiyecekler bilmiyorum ama eğer insan denen yaratığın en gelişmiş şekli, daha gelişmiş şekli, daha da mekanikleşmiş şekli olsa bile aşk da var, edebiyat da var, sanatın diğer türleri de var. Hocam bir konuda itiraz edebilir miyim? Çok humanist gördüm size. Belki şu anda biz böyle hız dünyasında yaşarken, para kazanmaya çalışırken filan yapay zeka oturup şiir ve felsefe kitabı okuyordur. Belki onlar aşkın ve şiirin, edebiyatın temsilcisi olacaklardır ileride, olamaz mı? Yani bu iyi, şeyde iyi bir evliya varsa gidip mezarında yapalım. Ada kadıyarız, böyle olsun. Yani bu yapay zekanın duygusunun olması lazım. Evet, yapay zekanın duygusu var mı? Var mı? Zannetmiyorum. Daha mekanik olacak bizde. Yani işte mesela duygu konusu çok tartışılır bir konu. Bu biliyorsunuz hani. Şimdi biliyorsunuz. Duygu diye bir şey var mı? Duygu diye bir şey insan. Var mı, yoksa bu hormonların salgıladığı kimyasalların sonunda bedenin hissettiği bir şey mi? Kendim de çok materyalist gördüm. Aşkın da işi testosteron, mestosteron bilmem ne hormonu falan olduğuna göre. Oksitosin şu bu. Bir şey, görüntü bir şey. Şimdi şeyde bir takım yapay zeka, hatta AIDA demiş ya, AI var ya, Artificial Intelligence, AIDA diye bir robot tımsı bir şey yapmışlar. Bu çok güzel şiir yazıyor. Şimdi, evet, yazıyorlar. Yazıyor ama neden? Bu kendinden yazmıyor. İnsanlar istiyorlar. İnsan ruhuna, insan duygusuna sahip bilim adamları diyorlar ki bir şey yapalım, şiir yazsın ve çok başarılı bir şekilde yapıyor. Rembrandt'ın resimlerinden birini taklit eden bir yine AI, yani yapay zeka aygıtı yapmış. Ama bunlar baş başa kaldıklarında, insanlardan kurtulduklarında birbirine hadi şimdi otur bir şiir yaz, hadi bir de Rembrandt taklidi bir resim yap falan demeyecekler. Başka şeyler söyleyecekler. Hocam belki derler. Yani temenni. Ayşegül'ü biraz bu transhumanist gördünüz. Evet, yani yapay zekaya doğru bir kayış görüyorum. Onun için biz bitirelim bu programı. Hocam, orada da sınıfçı ilişkisi kurmak istemiyorum. Çünkü insan insan değil, ayrımı yapmak istemiyorum burada da. Yani sınıfları makineler ve insanlar diye iki sınıfa mı ayırıyorsun? Ayırmamak için böyle makinelerin tarafını tutuyorum. Peki. Yani yeni moda son zamanlarda sınıf falan kalmamıştır. Sınıf çelişkisi yoktur diyorlar, biliyorsun. Hani başka da ben de ne diyeyim. Peki hocam, çok teşekkürler programa katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için. Size bir değişik bir Noel şarkısı dinletmek istiyorum. Şimdi böyle Noel şarkıları falan, Christmas, yeni yıl falan derken işte Nat King Cole'den Frank Sinatra'ya, yok işte Dean Martin'e falan bildik bir takım parçalar vardır. Ya farklı ülkelerde ne dinliyorlar acaba diye baktım. Meksika'da buldum bir Noel şarkısı. Meksika'da Matute diye bir grup söyleyecek. El Burrito de Belen isimli bir parça. Meğerse Meksika'nın Christmas şarkısı buymuş işte. Fransa'da ne bileyim Petit Papa Noel vardır. İşte Amerika'da Last Christmas ya da Jingle Bells falan gibi parçalar. Biz bu sefer bitirirken programı Meksika'nın Christmas şarkısını dinleyerek veda edelim ve herkese İyi hafta sonları diyelim. Tekrar teşekkürler Selçuk Hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.